Västning. Ja, är det på sportgolv? Ja. Ja, just det. Här var Fredrik Lindström. Jag har gömt mig. Jag tänkte bara höra om du kan gissa var jag är någonstans. Har du gömt dig? Ja. Kan du gissa? Nej. Jag ligger under sängen. Jaha, ja. För det? Nej, så att det inte syns. Men du kom inte på det. Nej. Nej, det var svårt. Ja. Okej, du ska ha tack. Ja, tack. Tack, hej. Hej.